कर रहा है दिल, आज जिद कर रहा है दिल, करना है बस तुझे हासिल, आज जिद कर रहा है दिल, ओ मुझ में तू हो भी जा शामिल, आज जिद कर रहा है दिल। साथ मुझको तू जोड़ जा ये जो कांच के जैसी एक दीवार है मेरी बाहों में उसे तोड़ जा ये जो एक अधूरापन है एक दूसरे से भर दे जिसे उम्र भर ना भूले वो लम्हे मिल जाए मान ले मुझे आज जिद कर रहा है दिल ओ मुझ में तू हो भी जा शामिल आज जिद कर रहा है दिल तुझे चाहता हूँ बेपना तुझे मानता हूँ बेपना बेपना तू नशा तू खुमार तेरा जुनून सर पे सवार आज तू खुद को मेरे यार दे पिला मुझे सिर्फ तेरी लगन है उसे मिलके पूरा कर दे मेरी इतनी सी है ख्वाहिश तेरा प्यार मिल जाए बन भी जा तू मेरी मंजिल आज जिद कर रहा है दिल ओ मुझ में तू हो भी जा शामिल